În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, din seria a doua ascultați astăzi lecția 11-a, intitulată Poate la teatru. Vielleicht ins Theater. După cum știți, în lecția trecută, părinții lui Andreas au venit la Aachen și l-au luat de la hotel. Acolo au făcut cunoștință cu doamna Berger, șefa hotelului. După o scurtă convorbire, Andreas le propune să plece. Fiți atenți, vă rog, la utilizarea verbului wollen. Wollen wir nicht gehen? Acum familia Schäfer s-a instalat confortabil într-o cafenea. Cei trei discută despre ceea ce s-ar putea face în cursul după amiezii. În dialogul următor vine vorba de un muzeu. Museum. Despre cumpărături. Einkaufen. Și despre domul din Aachen. Tema dumneavoastră, ce dorește doamna Schäfer să facă și ce dorește domnul Schäfer? Was machen wir denn heute? Heute Nachmittag möchte ich unbedingt noch einkaufen gehen. Einkaufen? Ja, es ist doch Schlussverkauf. Stimmt. Und du, Vater? Ich möchte gern ins Zeitungsmuseum. Und in den Dom wollen wir natürlich auch. Und ich will in die Disco. X, sei still. Ach, das war wohl deine Freundin. Wo ist sie denn? Ați înțeles ce vrea fiecare? Doamna Schäfer vrea să facă cumpărături, domnul Schäfer vrea să viziteze muzeul presei și amândoi vor să vadă domul. Să reluăm conversația, examinând-o mai îndeaproape. Domnul Schäfer începe cu întrebarea: ce facem deci astăzi? Was machen wir denn heute? Doamna Schäfer vrea neapărat să facă cumpărături. Astăzi după amiază vreau neapărat să fac și cumpărături. Heute Nachmittag möchte ich unbedingt noch einkaufen gehen. Andreas întreabă: să faci cumpărături? Einkaufen? Doamna Schäfer își justifică dorința prin faptul că este tocmai perioada soldurilor de sezon. Da, sunt doar solduri. Ja. Es ist doch Schlussverkauf. În Germania, la sfârșitul iernii și la sfârșitul verii, sunt perioade în cursul cărora prețurile articolelor de îmbrăcăminte se reduc considerabil. Sunt perioadele soldurilor de sezon. Ja, es ist doch Schlussverkauf. Tatălui Andreas ar dori să viziteze Muzeul Presei. Muzeul Presei din Aachen este într-adevăr ceva deosebit. Pot fi văzute acolo ziare din întreaga lume, colecționate cu începere din 1886. Domnul Schäfer spune că ar dori să viziteze Muzeul Presei. Ich möchte gern ins Zeitungsmuseum. Părinții lui Andreas vor să vadă și celebrul dom din Aachen. Dom se spune tot dom. Și vrem să mergem firește și la dom. Und in den Dom wollen wir natürlich auch. Ex nu se mai poate reține. Vrea și ea să meargă la discotecă. Discotec. În limbajul curent se spune prescurtat disco. Und ich will in die disco. Mama lui Andreas reacționează imediat la auzul vocii lui ex, pe care a mai auzit-o înainte la telefon. Ah, asta a fost probabil prietena ta. Ach, das war wohl deine Freundin. Nu vede însă pentru că ex e invizibilă și de aceea le întreabă pe Andreas: dar unde e? Wo ist sie denn? Andreas nu răspunde la întrebare. Ce ar putea spune? Ca să abată atenția de la întrebarea penibilă despre ex, Andreas face o propunere. Vorschlag. Ce ține seamă de toate dorințele. Încercați să înțelegeți ce urmează să facă toți împreună. E vorba de două propuneri. Also, in den Dom können wir auch morgen gehen. Aber das Zeitungsmuseum ist nur samstags auf. Die Geschäfte sind auch nur heute auf. Das ist richtig. Ich habe einen Vorschlag. Du gehst einkaufen, Mutti, ich gehe mit Vater ins Zeitungsmuseum und um 6 Uhr gehen wir zusammen essen. Und dann? Wohin gehen wir dann? Vielleicht ins Theater. Ja, die Idee ist gut. Was gibt es denn sonst noch? Hier, ich habe eine Zeitung. Andreas propune ca la ora 6 să ia împreună masa, iar după aceea să se ducă la teatru. Să ascultăm cu atenție cum se ajunge la această propunere. Părinții lui Andreas rămân la Aachen numai la sfârșitul săptămânii și anumite lucruri nu pot fi făcute duminica. Domul poate fi vizitat însă și duminica. De aceea Andreas spune, la dom putem merge și mâine. Also, in den Dom können wir auch morgen gehen. Muzeul presei e deschis însă numai sâmbăta. Dar muzeul presei e deschis numai sâmbăta, spune Andreas. Aber das Zeitungsmuseum ist nur samstags auf. Doamna Schäfer atrage și ea atenția asupra faptului că și magazinele, Geschäfte, sunt deschise numai astăzi, sâmbătă. Și magazinele sunt deschise numai astăzi. Die Geschäfte sind auch nur heute auf. Acum Andreas spune, am o propunere. Ich habe einen Vorschlag. Propune ca mama lui să facă cumpărături în timp ce el și tatăl său vizitează muzeul presei. Tu, mămico, te duci să faci cumpărături, eu merg cu tata la muzeul presei. Tu gehst einkaufen, Mutti, ich gehe mit Vater ins Zeitungsmuseum. Andreas propune apoi ca la ora 6 să se întâlnească și să ia masa împreună. Și la ora 6 mergem împreună să luăm masa. Und um 6 Uhr gehen wir zusammen essen. Doamna Schäfer vrea să știe unde merg după ce iau masa. Unde, încotro, se spune wohin. Și după aceea, unde mergem după aceea? Und dann, wohin gehen wir dann? O posibilitate ar fi să meargă la teatru. Poate la teatru. Vielleicht ins Theater? Ideea îi place domnului Schäfer. Ideea e bună. Die Idee ist gut. Doamna Schäfer ar dori însă să știe ce alte posibilități ar mai fi. Ce mai este altceva? Was gibt es denn sonst noch? Andreas a luat cu el un ziar. Zeitung. Din ziar se poate afla ce spectacole sunt astă seară la Aachen, teatre, concerte, cinematografe. Andreas arată părinților săi ziarul. Uite, am un ziar. Hier. Ich habe eine Zeitung. În timp ce cei trei se consultă ce ar putea face după cină, vă explicăm posibilitatea introducerii unor părți secundare de propoziție cu ajutorul prepoziției in. Există părți de propoziție care răspund la întrebarea wohin, unde, încotro. Wohin? Wohin gehen wir dann? Cu wohin întrebăm care este destinația unei deplasări. În răspunsurile pe care le dăm ca exemplu se utilizează prepoziția in. In. In. Când întrebarea este wohin, după prepoziția in urmează articolul și substantivul corespunzător în acuzativ. Iată un exemplu cu substantivul feminin discotecă. Die Disco. Wohin? In die Disco. Und ich will in die Disco. Iată acum un exemplu cu substantivul Dom, în germană de genul masculin.